Günaydın. Haftanın son gününe gelmişken önceden haber verdiğimiz bir kampanyanın güncellemelerinden, Rusya'dan gelen ve Zonguldak'a örnek olabilecek bir başarı hikayesinden ve yakın zamanda başlatılan kampanyalardan söz edelim bugün. İlk haberimizin konusu Pegasus Hava Yolları'na yönelik başlatılan ve geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz uçaklarda içme suyunun satılmaması, ihtiyaç durumunda ücretsiz olarak verilmesi. Kampanya Pegasus Hava Yolları'na seslenerek suyun temel insani hak olduğunu söylüyor ve uçuşlarda ücretsiz su talep ediyordu. Dün kampanya sahibinin yaptığı bir duyuru, daha doğrusu çağrı, dikkatleri Pegasus'un halka arzına çekti. Bugün Pegasus'un bir yanıt vermesi için bastırmanın tam zamanı. Çünkü bugün Pegasus Hava Yolları'nın hisseleri halka arz ediliyor ve tüm Türkiye'de yatırımcılar hisseder olmak için Pegasus'u düşünüyor olacak diyerek duyuru mektubuna başlayan kampanya sahibi Işıl Yılmaz Sümer, Pegasus Hava Yolları'nda uçuşlarda suyun ücretsiz olması talebiyle başlattığı imza kampanyasına 2 haftada 5000'den fazla imza atıldığını fakat Pegasus'un henüz bu konuda bir yanıt vermediğini de ekliyor. Kampanyayı başlattığımdan beri sen ve senin gibi pek çok kişi kampanyayı destekleyerek bu konuda yalnız olmadığımızı gösterdiniz. İçme suyunun temel insani hak olduğunu ve bu şekilde satılmaması gerektiğini hep birlikte binlerce insana duyurduk. Bu konuda toplumsal bilincin gelişmesine destek olduğun için teşekkür ederim. Bugün Pegasus Hava Yolları'nın müşterisine uçakta fahiş fiyatla su satan bir marka olmadığını ispatlaması için en uygun zaman. Böylece Pegasus umarım müşterilerinin dikkatlerini dikkate alan bir marka olarak itibarın ve halkın gözündeki yerini koruma fırsatını değerlendirir diyerek amacının Pegasus'un dikkatini çekmek olduğunu dile getiren Işıl, kampanyayı imzalayan destekçilerin de paylaşımlarıyla katkıda bulunmasını talep ediyor. Bir bardak su için başlattığım bu mücadelede beni yalnız bırakmadığınız için teşekkürler diyerek seslenen Işıl'ın kampanyası hakkında detaylı bilgiyi almak isterseniz change.org/pegasusluk adresini ziyaret edebilirsiniz. Pegasusuzluk. Sırada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yönelik başlatılmış bir kampanya var. Talebi, engelli bireylerin ailelerinin vefatından sonra güvence altına alınmaları. Ben de bir engelliyim ama hayatını kazanabilmiş bir engelli. Hem aileler hem de engelli bireyler gelecekten korkuyor. Zira ebeveynler engelli çocuğundan önce vefat etmesi durumunda evladının ne olacağı konusunda endişeli diyerek kaygılarını dile getiren kampanya sahibi, Işıltı gazetesi yazarı, engelli bakıcısının emeklilik düzenlemesine ailesi kendisinden erken vefat etmesi durumunda hayatı boyunca devlet tarafından hayatının koruma altına alınacağına dair bir maddenin eklenmesi gerektiğini, böylece yarınları güvence altında olan bir engellinin ailesinin belki çektiği sıkıntıların bir nebze olsun hafiflediğini hissedeceğini söylüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin'i harekete davet ediyoruz. Siz de destek olmak istiyorsanız imzalayın, engelliler güvence altına alınsın, aileler rahat uyku uyusun diyerek çağrıda bulunan Işıltı gazetesinin kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/engelliye-gelecek adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada Zonguldak'taki maden şehitlerinin anıtları için başlatılan vefa kampanyasını anımsatan bir kampanya ve başarı hikayesi var. Rusya'nın Karaelen İstmus Kültür ve Tarih Merkezi tarafından başlatılan kampanyanın talebi, 1944 yılında hayatını kaybeden bir askere babası tarafından yaptırılan mezar taşının yerine konmasıydı. Güzel haber 12 Nisan'da geldi ve anıt mezar taşının restore edilerek eski yerine getirileceği açıklandı. Bakalım Zonguldak'taki maden şehitlerinin isimlerinin okunmaz hale geldiği anıt levhaların restore edilmesi için başlatılan kampanyada böyle bir başarıya ulaşacak mı? Zonguldak'taki kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org/madenanıtı adresini ziyaret edebilirsiniz. change.org/madenanıtı. Sırada Trabzon'daki Ayasofya'nın müze olarak kalması talebiyle başlatılan bir kampanya var. Karadeniz bölgesinin en önemli tarihi yapısı olan 700 yıllık Trabzon Ayasofya Kilisesi 1958-62'de Edinburgh Üniversitesi ile vakıflarının işbirliğiyle Osmanlı döneminde tarihi fresklerin üzerine sürülen ziftler temizlenip restore edilerek müzeye çevrilmiştir. Her yıl yerli yabancı on binlerce turist tarafından hayranlıkla ziyaret edilen Trabzon Ayasofya, tıpkı Cumhuriyetimizin kurucularının bilgeliğiyle müze statüsü verilen İstanbul'daki adaşı gibi yerel, ulusal ve evrensel kültür mirasımızın eşsiz bir parçasıdır diyerek söze giren kampanya sahibi, Trabzon Ayasofya'nın siyasi menfaat sağlamak uğruna bürokratik kağıt oyunlarıyla geliştirilen bir oldu bitti ile hiç ihtiyaç olmadığı halde camiye dönüştürülmesi ve ibadete açılmasının planlandığını, bu eylemin gerektirdiği fiziki değişiklikler ile tarihi yapının telafisi mümkün olmayan şekilde zarar görmesinin ise kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org/Trabzon-Ayasofya adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya EPDK'ya yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na yönelik başlatılmış ve talebi temel kullanımlara yetecek kadar enerji ve suyun ücretsiz olarak halka sunulması. Ali İsmet Uzun başlattığı kampanya ile yaşam hakkının ön koşulsuz tanımlanması ve herkese sunulması gerektiğini vurguluyor. 10 metre küp su, 100 kW elektrik, 150 metre küp doğalgaz bu limitlere kadar ücretsiz olmalı. Üzeri kademelendirilerek ücretlendirilmeli, kaçak kullanımını engellemekse ayrı bir konu. Bu ilgili kurum kuruluşların ticari ve kolluk sorunudur. Sapla saman karışmadan insan insan olduğunu için yaşam hakkı da insana verilmelidir. Limitler konfor sürmek için değil, hayatta kalmak içindir. Günümüz oluşturulmuş şartları maalesef ortada. Gelecek insani değerlerin ötesinde fayda maliyet şeklinde dizayn ediliyor diyerek durumu ve olası çözümü anlatan Ali, son söz olarak da suistimal edenler olmayacak mı, varsın olsun, bu da bir ön koşul olsun diyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/koşulsuz-yaşam-için adresinde var. Son kampanyamızın konusu ise İstanbul'un parçası sayabileceğimiz minibüsler. Gökçen Sarıoğlu tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Minibüs Esnaf Odası, talebi ise birkaç düzenleme ile minibüslerin yol açtığı sorunların giderilmesi. Minibüslerin caddelerde, sokaklarda aniden hızlanıp aniden durması bizim arabalarımızdaki kadar masum olamıyor. Ani fren ve ani hızlanma geniş hacimli araçlarda savrulmayı arttırırken biz gençleri çok etkilemese de çocuklar ve yaşlılar bizim kadar şanslı değil. Son 3 yılda trafik kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin %12.93'ü 0-18 yaş grubunda, aynı dönemde kazalarda yaralananlar ise %19.04'ü yine 0-18 yaş arasında. Daha önce de örneklerini gördüğümüz yolcu kapma yarışı ne yazık ki yaralanmalara ve hatta ölümlere neden oluyor. Sık sık ulaşım aracı olarak kullandığımız minibüsler, dolmuşlar ne yazık ki hala aynı mantıkla yollarına devam ediyorlar. İstanbul gibi güzel bir şehirde insanlarımız ne kadar eğitimli olursa olsun ancak o zaman trafikteki problemlerle başa çıkabiliriz diyerek seslenen Gökcan'ın kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org/minibus adresinde. Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.